21. Nyní už poznávali vápenec s kotáskem staré známé. Dostavila se téměř celá redakce Ježatce v čele s šéfredaktorem Drozdou, který si pro sebe mumlal přátelská slova posledního rozloučení, jež měl pronést nad rakví zesnulého. Květa Soukalová již nyní usedavě lkala, takže nezapadla do celkové atmosféry obřadu. Za to Viki Ptáček se dosud neobjevil. Kolem kriminalistů pak prošel s pokynutím hlavy doktor Beruška a reprezentant čínské kuchyně Ježdík. S kyticí v ruce se přiřítila bývalá hvězda operety, dnes již 70-letá dáma Lída Šejblová. Usmívala se a kynula na všechny strany jako za starých časů. Nádvoří již bylo plné čekajících, ale ve velké obřadní síni dosud probíhal pohřeb staré dámy, která při cídění lustru spadla ze štaflí. Pak přistoupil k vápencovi a kotáskovi zasmušilý svatopluk ujec, oblečený jako k výstupu na lomnický štít. Řešil jsem dilema pravil, zda jít či nejít. Návštěvu pohřbu bez špetky skutečného zármutku považuji za hluboce nemorální. Na druhé straně jde o mého vlastního zetě. Vyřešil jsem to tak, že se pohřbu zúčastním, ale nikoli v tmavém oděvu. Vypadáte docela dobře, pochválil ho kotásek a sluší vám to. Nepřišel jsem na módní přehlídku, mračil se ujec a tento oblek, v němž jsem navštívil všechny hrady a zámky v Povltaví, je pouhým nezbytím. Kdybych přišel ve smutečních šatech a zařadil se mezi pozůstalé, nevyhnul bych se kondolencím. To by bylo trapné. Po zesnulém Orobejlovi se mi nestýská a konečně mám naději na trochu klidu. V domě nikdo nehlaholí a vzduch není prosycen ohavnými pachy extravagantních pokrmů. Paní Renata je téhož názoru. Zeptal se vápenec. Nesluší se vyslýchat vdovu, jaké pocity má při skonu svého manžela, napomenul ho učitel ve výslužbě. V každém případě se rozhodla zachovat dekorum a přizpůsobit se společenským konvencím. Nemohu jí to mít za zlé. Jsou chvíle, kdy se člověk bez přetvářky neobejde, neboť jinak by pohoršil své okolí. Pro mne jsou ovšem taková východiska zcela nepřijatelná. Z hloučku, který stál opodál, vypískl nekultivovaný, leč průrazný soprán a v zápětí se všichni kolem hlasitě rozchechtali. Svatopluk ujec to přijal s okázalým opovržením. Dnes už se lidé vůbec nedovedou chovat, prohlásil a je to smutný výsledek dlouholetého zanedbávání výchovy v rodině i ve škole. Když jsem učil na Měšťance v Benešově, zemřel kolega Pajkert na otravu krve. Pohřbu se zúčastnil celý učitelský sbor, žatstvo i přátelé školy. Vše probíhalo důstojně až do chvíle, kdy nezbedný žák doležílek vsunul žákyni pancové za límeček u batistových šatiček mrtvou myš. Dívka počala ječet a důstojnost pohřbu byla narušena. Druhý den jsem doležílkovi veřejně domluvil a ve všech třídách jsem pak pojednal o tom, jak máme přistupovat k smutečním obřadům. Podobný incident se při žádném dalším pohřbu neopakoval. Taky mi ta rozvedná atmosféra kolem příliš nevyhovuje, souhlasil vápenec. Vždycky jsem si myslel, že mezi pohřbem a estrádou by měl být nějaký rozdíl. A nikoliv zanedbatelný. Zvedl ukazovák učitel ve výslužbě. Ačkoliv dnes je zde celá řada výjimečných okolností. Kdyby zemřel příkladně autor historického románu, vyvíjela by se situace jinak. Dostavili by se seriózní autoři ušlechtilých zájmů, historikové, vědečtí pracovníci a hloubaví čtenáři, pro které byl dějepis nejzajímavějším předmětem. A rozhlédněte se kolem sebe nyní. Koho vidíte, ptám se. Povrchní vtipálky, frivolní chichotající se dámečky, profesionální kašpary a několik naducaných kuchařů. V takovém obsazení nemůže mít pohřeb žádoucí úroveň. Jiná je ovšem otázka, jestli si Jiří Orobejl něco lepšího zasloužil. Řeknu vám rovnou, že nikoliv. Jaký život, taková smrt, nevybudoval si pověst vážného člověka a nyní po zásluze sklízí to, co zasel. Víte, co jsem zjistil, když jsem po jeho smrti hledal životní pojistku. Dostala se mi při této příležitosti do ruky jeho školní vysvědčení a byla přesně taková, jaká jsem je očekával. Celkem 6x měl tolik vychvalovaný Jiří Orobejl sníženou známku schování. Jenomže to se před naší veřejností utajuje.